Okręg 8. Lubelskie. Waldemar Paruch. Doktor nauk humanistycznych. Wykładowca Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Okręg 9. Podkarpackie. Tomasz Poręba. Politolog. Poseł do Parlamentu Europejskiego. Okręg 10. Małopolskie i Świętokrzyskie. Ryszard Legutko. Profesor filozofii. Publicysta. Wicemarszałek Senatu 6. kadencji. Były sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Okręg 11. Śląskie. Bolesław Piecha. Lekarz. Polityk. Poseł na Sejm 4., 5., 6. i 7. kadencji. Senator 8. kadencji. Były wiceminister zdrowia. Okręg 12. Dolnośląskie i Opolskie. Dawid Jackiewicz. Urzędnik samorządowy. Poseł na Sejm 5., 6. i 7. kadencji. Były wiceminister Skarbu Państwa. Okręg 13. Zachodniopomorskie i Lubuskie. Marek Grubarczyk. Inżynier. Menedżer. Były minister gospodarki morskiej. Poseł do Parlamentu Europejskiego. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. 25 maja głosuj na Prawo i Sprawiedliwość. To bardzo ważne wybory. Służyć Polsce, słuchać Polaków. Prawo i Sprawiedliwość. Lista numer 4. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014. Przedstawiliśmy audycje przygotowane przez komitety wyborcze. Za ich treść nadawca nie ponosi odpowiedzialności. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 19 maja, jest 23. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Fala wezbraniowa na Wiśle już za Lubelszczyzną, teraz przechodzi przez Mazowsze. Platforma nie wyklucza, że sprawę pożyczki prezesa PiS skieruje do prokuratury. Jarosław Kaczyński odpowiada, że ujawni wierzycieli, jeśli okaże się, że jest taki obowiązek. 10 milionów funtów za rozwiązanie najbardziej palącego problemu współczesności. Konkurs dla naukowców ogłasza rząd w Londynie. Na początek jednak raport stanu z polskich rzek. Powoli obniża się poziom wody na Wiśle w Wannopolu, choć nadal jest on 1,5 metra powyżej stanu alarmowego. Niewielkie, kilkucentymetrowe przybory są jeszcze notowane w Puławach i w Dęblinie. Strażacy, policjanci i mieszkańcy cały czas pracują przy umacnianiu i monitorowaniu nadwiślańskich wałów. W Kępie Gosteckiej minister administracji Rafał Trzaskowski zapewniał dziś, że sytuacja jest stabilna. Przez cały czas oczywiście musimy kontrolować wały, mamy w niektórych miejscach przesiąknięcia, mamy takie punktowe problemy, ale wszystkie newralgiczne miejsca są zabezpieczone. W środę fala kulminacyjna ma dotrzeć do Warszawy. Szacowanie strat spowodowanych przez intensywne opady deszczu trwa w Małopolsce. Tam podtopionych zostało około 1000 budynków. Podbyte są też mosty, drogi i tory kolejowe. Na razie jest zbyt wcześnie, by oszacować straty w całym regionie, przyznaje Jan Brodowski z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Na dziś trudno powiedzieć, ja tylko zwrócę uwagę na jedną rzecz, tak żebyśmy doprecyzowali, z czym tak naprawdę mieliśmy do czynienia. Nie mieliśmy do czynienia z powodzią, tylko z miejscowymi podtopieniami. IMGW prognozuje jutro i w środę lokalne opady deszczu i burze w niemal całej Polsce, ale uspokaja jednocześnie, że opady nie będą miały wpływu na sytuację hydrologiczną, która powinna się uspokajać. Oświadczenie majątkowe Jarosława Kaczyńskiego do prokuratury. Wniosek w tej sprawie zapowiada Platforma Obywatelska. Newsweek ujawnił, że prezes PiS-u nie wpisał do oświadczenia majątkowego, od kogo prywatnie pożyczył pieniądze. Jarosław Kaczyński odpowiada, że ujawni nazwiska wierzycieli, jeśli okaże się, że jest taki obowiązek. PO domaga się uzupełnienia tych danych. Pan Jarosław Kaczyński ponad prawem stawiać się nie może. Szef sztabu PO Tadeusz Zwiewka dodaje, że jeśli prezes tego nie zrobi, Platforma złoży wniosek do prokuratury. Jarosław Kaczyński tłumaczy, że pieniądze pożyczał na leczenie swojej mamy. Dodał, że jego sprawozdania majątkowe wielokrotnie sprawdzała Sejmowa Komisja Etyki i nie miała do niego żadnych pretensji. Jeżeli zapadnie taka decyzja Komisji Etyki, że wszyscy ujawniają swoich prywatnych wierzycieli, to oczywiście ja też ujawnię. Zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora, każdy polityk musi wpisać zaciągnięte zobowiązania finansowe o wartości powyżej 10 tysięcy złotych. Są to kredyty, pożyczki oraz warunki, na jakich zostały one udzielone. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Premier już w kraju, Donald Tusk, audiencją u papieża Franciszka zakończył dziś 3-dniową wizytę we Włoszech. Premier Donald Tusk po raz pierwszy został przyjęty przez papieża Franciszka. Rozmawialiśmy o sytuacji Kościoła, tej uniwersalnej, jak i sytuacji Kościoła w Polsce, o zbliżających się dniach młodzieży, o tym, że ci wszyscy, którzy Kościoła potrzebują, patrzą na papieża Franciszka z wielką nadzieją. Po audiencji w Watykanie szef rządu spotkał się z premierem Włoch Matteo Renzim, z którym rozmawiał m.in. o kryzysie na Ukrainie. Będziemy szukali, i to jest bardzo ważna nasza wspólna deklaracja, wspólnego europejskiego stanowiska wobec sytuacji na Ukrainie. Donald Tusk dziękował też Matteo Renziemu za wsparcie dla idei Unii Energetycznej. Witold Banach, Polskie Radio. Teraz w serwisie Kolumbia i dochodzenie w sprawie pożaru w autobusie, w którym zginęło ponad 30 dzieci. Policja bada przyczynę tragedii, a więcej na ten temat nasza korespondentka. Według wstępnych informacji autokarem, który mógł przewozić 38 pasażerów, jechało ponad 50 osób, w większości dzieci. Ustalono też, że pojazd od 2 lat nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia ani ważnego przeglądu technicznego. W autobusie nie było też gaśnicy, aresztowany kierowca nie miał prawa jazdy. Policja szuka przyczyn pożaru. Według jednej z hipotez autobus, który działał na gaz, miał również rezerwy benzyny. Do pożaru doszło, kiedy kierowca pojazdu próbował zmienić jeden system na drugi. Inna teoria mówi o nielegalnym transporcie benzyny. Do wypadku doszło w minioną niedzielę w mieście Fundación na północy Kolumbii. W wyniku pożaru zginęły 32 osoby, około 20 zostało rannych. Santiago de Chile dla Polskiego Radia, Monika Trętowska. 10 milionów funtów to nagroda naukowa, jaką rząd w Londynie ufunduje za rozwiązanie najbardziej palącego problemu współczesności. Konkurs oficjalnie zostanie rozpisany w czerwcu. Najpierw jednak publiczność zdecyduje, w jakiej sprawie przyznać taką nagrodę, głosując w czwartek po programie naukowym telewizji BBC Horizon. Do wyboru są 3 problemy medyczne. Jak uleczyć demencję, jak przezwyciężyć odporność na antybiotyki i jak przywrócić sprawność osobom sparaliżowanym w wyniku przerwania rdzenia kręgowego. 2 dalsze problemy to jak zapewnić światu czystą wodę i jak wyżywić ludzkość. A ostatni, jak wyeliminować emisję związków węgla w lotnictwie. Po dokonaniu wyboru, który problem jest najbardziej palący, teoretycznie każdy będzie miał szansę wygrać 10 milionów funtów, choć w praktyce zapewne tylko naukowcy i to zespołowo, nie indywidualnie. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. To był serwis Trójki. Czas na sport. Adam Malecki. A podsumowanie sportowe dnia rozpoczynamy od smutnej informacji. W wieku niespełna 80 lat zmarł dzisiaj Zbigniew Pietrzykowski, jeden z najwybitniejszych polskich bokserów w historii. Pietrzykowski zdobył 3 medale olimpijskie, 2 brązowe w Melbourne w 56 i w Tokio w 64 roku oraz srebrny w Rzymie w 1960. Pietrzykowski wywalczył także 4 złote medale Mistrzostw Europy i 1 brązowy. To był wybitny bokser, mówi Tadeusz Olszański, dziennikarz tygodnika Polityka. Pietrzykowski był pięściarzem doskonale wyszkolonym technicznie, dysponującym silnymi uderzeniami z obu rąk. Potrafił zadać jeden cios, znokautować przeciwnika. Był elegancki w ringu. To był bokser z wielką klasą, myślał w ringu. To był przedstawiciel wybitnej polskiej szkoły boksu. W reprezentacji Polski Pietrzykowski stoczył 44 walki, z których 42 wygrał. Po zakończeniu kariery został trenerem oraz działaczem sportowym, między innymi w Polskim Komitecie Olimpijskim. W piłkarskiej ekstraklasie w ostatnim meczu 34. kolejki Ruch Chorzów zremisował z Wisłą Kraków 2-2. Dla niebieskich trafiali Filip Starzyński oraz Grzegorz Kuświk, a dla Wisły 2 bramki zdobył Paweł Brożek. Napastnik Wisły ma już 16 goli na koncie. To było ciężkie spotkanie, a jeden punkt jest cenny, przekonywał po meczu bramkarz Wisły Michał Miśkiewicz. Patrząc na ostatni nasz mecz, który przegraliśmy 5-0, to można powiedzieć, że to jest cenny punkt, zwłaszcza, że na wyjazdach nam do końca nie idzie. I także jesteśmy z tego zadowoleni. Jakby było zwycięstwo, to by było mega super, ale trzeba się cieszyć z tego, co jest. Także jest cały czas ten dystans 3 punktów, a jeszcze 3 mecze są do grania. Wisła w tabeli jest 4, Ruch zajmuje 3 miejsce. W piłkarskiej Europie kilka zmian na ławkach trenerskich. Nowym szkoleniowcem Barcelony został Luis Enrique, który podpisał 2-letni kontrakt. Hiszpan, były piłkarz Dumy Katalonii, zastąpił Argentyńczyka Gerardo Martino. W Anglii potwierdziły się plotki ostatnich dni. Nowym szkoleniowcem Manchester United został Louis van Gaal. Zanim jednak zostanie zaprezentowany na Old Trafford, to wcześniej poprowadzi reprezentację Holandii na mundialu w Brazylii. W Mińsku trwają Mistrzostwa Świata Elity w hokeju na lodzie. W grupie A Francja pokonała Danię 6-2, a Szwecja 5-1 Włochy. Do ćwierćfinałów awansują Szwedzi, Kanadyjczycy, Francuzi, a także Czesi. W grupie B Białoruś wygrała z Łotwą 3-1, a Finlandia z Kazachstanem 4-3. Z tej grupy awansują Rosjanie, Białorusini, Stany Zjednoczone i Finlandia. Deszcz w nocy, tylko na Podlasiu. Jutro przelotne opady i burze możliwe już prawie wszędzie, oprócz zachodniej części kraju. 21 stopni będzie w Suwałkach i Rzeszowie, 23 w Koszalinie i Katowicach, 26 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lotto zaprasza na Enter Music Festival. 17-18 czerwca, Poznań nad Jeziorem Strzeszyńskim. Wystąpią Szai Maestro Trio, Mariusz Neset, Trondheim Orchestra, Free Coens Sextet, Jacek Kochan, Dominik Wania i Bartosz Dworak Quartet oraz Leszek Możdżer w utworze Piano Face. Partner strategiczny Lotto. Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Mecenat Miasto Poznań. Zapraszam, Leszek Możdżer. Żegnamy reklamy. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Trzy kwadranse jazzu mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Dziś wracamy do pamiętniczków, których dawno już nie było, więc pozwólcie sobie przypomnieć, że ostatnio wkroczyliśmy w rok 80. A właściwie nawet nie wkroczyliśmy, tylko zatrzymaliśmy się na jego krawędzi. Ale teraz trzeba się będzie i nieco w czasie cofnąć, i nieco go wyprzedzić, bo w tych latach wiele się zmieniło w otaczającym nas świecie, a era gierkowskiego dobrobytu wyraźnie odchodziła w przeszłość. A zaczęło się bodaj od cukru, którego nagle w sklepach zaczęło dramatycznie brakować. Wróciliśmy więc do wynalazku znanego nam jeszcze z czasów II wojny światowej, czyli do kartek. Każdy obywatel otrzymywał talonik, na podstawie którego mógł zakupić odpowiednio skromną ilość cukru i ani grama więcej. W restauracjach i kawiarniach do herbaty i owszem podawano cukier, ale do kawy już nie. Zawsze byłem amatorem kawy i to słodkiej, więc musiałem zamawiać równocześnie i kawę i herbatę, po czym cukier szedł do kawy, a herbata do zlewu. Potem przyszła kolej na mięso i tu różne pojawiały się rozwiązania. Było więc mięso zwykłe, rzadko spotykane i mało przydatne, a także mięso komercyjne, oczywiście po zgoła innych cenach. Potem włączono to wszystko również do kartkowych przydziałów. Tu jednak o wszystkim decydował sprzedawca. Nie mogę panu dać samej wołowiny bez kości, tylko co najwyżej połowę, a do tego może pan wziąć. I tu pojawiały się możliwości między gnatami a słoniną i tak dalej. Ludzie zaczęli sobie opowiadać, że przed wojną na masarniach widniał napis rzeźnik, a w środku było mięso, a teraz pisze mięso, a w środku jest rzeźnik. Pojawiła się też nowa sieć sklepów zwanych konsumami, do których wstęp miały tylko osoby wysoce uprzywilejowane. Wyróżniały się oknami wystawowymi, które szczelnie były zasłonięte firanami czy kotarami, byle nie było widać tego, co w środku, bo ślinka by ciekła. Z czasem do kartek zaczęto dorzucać coraz szerszy asortyment. Dzieciom dano nawet raz na miesiąc tabliczkę czekolady, zamienioną wkrótce na wyrób czekoladopodobny, ale jakiś maluch nawet zauważył, że tabliczka składa się z 28 kostek, a miesiąc ma 30 dni. W sklepach asortyment także przybierał dziwne formy. Kiedyś udało mi się zdobyć konserwę, czyli blaszaną puszkę, na niej nalepiony ohydny pasek papieru, a na nim równie ohydny fioletowy stempel, powiadający, że jest to węgorz z drobiu w opakowaniu zastępczym. Tu jednak zbyt daleko zawędrowaliśmy w przyszłość. Na razie jeszcze nie było tak źle. Co dla nas istotniejsze, w muzyce też zachodziły zmiany i to nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. I teraz wracam do naszego wyjazdu do Bratysławy, który już opisałem. Spotkałem tam wielu przyjaciół, a między nimi austriackiego puzonistę Ericha Kleinschustera, kompana jeszcze z czasów Newportu. Kilka lat temu należał on do twórczych awangardzistów i jego muzyka wyglądała dokładnie tak. Jeszcze parę lat temu wyglądała muzyka Ericha Kleinschustera. Nawiasem mówiąc, na tenorze grał tu Leszek Żądło. Teraz w Bratysławie jego muzyka wyglądała zupełnie inaczej i to już jest aktualne nagranie właśnie z Bratysławy. Thank you. Thank you. Chętnie używa się sformułowania, że jazz jest muzyką wolności, bo kiedy muzyk improwizuje, gra samego siebie i żaden czynnik niczego mu nie narzuci i w nic nie zaingeruje. Niewątpliwie tak jest, jeśli chodzi o improwizację, ale jeśli chodzi o stylistykę, presja środowiska potrafi być ogromna. Nagle słyszysz, że teraz gra się tak, a nie inaczej, i jeśli nie mieścisz się stąd dotąd, to znaczy, że już się nie liczysz jako twórca. Jesteś skończony. Nacisk jest tak silny, że nie jeden z najtęższych jazzmenów dał sobie zrobić wodę z mózgu i rzucał się w nową modę, nie bardzo patrząc, czy nadal gra samego siebie i czy to coś jest odbiciem jego indywidualności. Na przykład ten Kleinschuster. Kiedy właściwie grał to, co mu w duszy grało? Na pewno w obu wypadkach starał się jak mógł i na pewno uczciwie się przykładał. Ale czy miał pełną swobodę wyboru, czy raczej był pod presją? Czy wszyscy naraz nagle zaczęli głosić hasło postęp za wszelką cenę, a potem równiutko zmienili je na teraz gra się dla ludzi? Sam byłem entuzjastą muzyki free jeszcze w latach 60., ale szybko się przekonałem, że to nie dla mnie i że kiedy tak próbuję grać, oszukuję samego siebie i przy okazji publiczność. Zrezygnowałem z tego na długie lata, bo jednak z czasem, kiedy wszystko już się w jakiś sposób rozwinęło i przyjęło mniej skrajne oblicze, znalazłem w muzyce free i wiele elementów, które bardzo mi się przydały. Ale to jednak jeszcze nie teraz. Na razie trzymałem się swojego, ale nim 2 lata miną, specjaliści zaczną mi dorabiać łatkę wstecznika, który hamuje rozwój jazzu i blokuje poczynania młodych jazzmenów. To miało nastąpić dokładnie w momencie, kiedy właśnie tymi młodymi jazzmenami zacząłem się otaczać. Słowem, ładna mi wolność wyboru, ale coś zbyt mocno zaczynam wybiegać i w przód, i w tył. Na razie dobrze jest i mamy sam początek 80. roku, a większą część czasu spędzam teraz w radiu i PSJ-cie, bo właśnie dopinają się plany na najbliższy sezon. Czasami spotkania mają miejsce w klubie Akwarium, gdzie wszyscy chętnie chodzimy, ale tam wszystko może się zdarzyć. Kiedyś wpadłem i nagle zastałem na scenie kompletnie uwalony zespół, a na sali równie uchlaną publiczność. Zespół grał gorzej niż koszmarnie, a publiczność była zachwycona. Ale pamiętam też i znakomite koncerty, a co najważniejsze, odbywały się one codziennie. Wkrótce i we Wrocławiu otworzył podwoje klub Rura pod egidą wrocławskiego oddziału PSJ i tam grało się 6 razy w tygodniu. To naprawdę ogromnie dużo dawało i muzykom, i chętnym do słuchania. Szykowało się sporo roboty, początkowo była mowa i o wyjeździe do USA w rewanżu za polskie wizyty amerykańskich studenckich big bandów, ale w końcu zdecydowaliśmy, że powinien tam pojechać Jarek Śmietana ze swoim ekstrabolem. Mnie natomiast czekała druga już wizyta w Indiach. Nieco inna, bo tym razem miałem pojechać sam do Międzynarodowej Orkiestry. Wróćmy jednak do ekstrabolu, który koniec końców wyjechał do USA i odniósł tam wiele sukcesów. Ale za najbardziej doniosłe punkty tej wyprawy Jarek uznał granie w nowojorskim Village Vanguard, już wtedy okrytym legendą, której do dziś nikt nie przebił, a także wizytę u Milesa Davisa w jego prywatnym mieszkaniu. I zapewne na tę pamiątkę zaraz po powrocie Jarek nagrał kompozycję zatytułowaną Miles, którą wam w tej chwili proponuję, ale uwaga, to już zupełnie inny ekstrabol od tego, który dotąd zdążyliśmy poznać. poznać. Lider na gitarze, Adam Kawończyk, trąbka, Wojciech Grobosz, fortepian, na basie Antoni Dębski, a za perkusją był już Jacek Pylc, ale w tym nagraniu gościnnie występuje Czesio Bartkowski. To nagranie Ekstra Ball zrealizował jesienią 80 roku. W tym czasie Jarek Śmietana mocno już skonsolidował swój całkiem nowy skład, występując pod starym szyldem, a równocześnie konsekwentnie zaczął rozwijać nową strategię, zapraszając na koncerty i nagrania uznanych muzyków starszego pokolenia. Byli więc już i Muniak, i Bartkowski, niebawem będę i ja, i i jeszcze inni. To niewątpliwie winduje pozycję zespołu, ale jeszcze bardziej winduje ją dobrze zgrana ekipa i, co tu dużo gadać, sam Jarek na gitarze czyni ogromne postępy. Właściwie już przestał być reprezentantem młodej generacji i stał się członkiem klanu. Wracajmy jednak do stycznia. Nasz wyjazd do Indii staje się coraz bardziej realny, a ponieważ szlaki już mamy przetarte, więc i ekipa się mocno zaczyna rozrastać. O mnóstwo towarzyszących osób są i menadżerzy, i pomocnicy, reprezentanci PSJ-u i ekipa klubu płytowego z wielką paką towaru, czyli PSJ-owskich płyt na sprzedaż. Jest i dyżurny fotograf w osobie Piotrka Kłoska, a skoro tak to wygląda, ja także jako osobę towarzyszącą postanowiłem zabrać swoją panią i jak się okazało, przeszkód nie ma. A z muzyków Henio Majewski z czymś, co równie dobrze może służyć jako old-timers albo i swing session. Tym potrzebniejsze, że okrasę stanowi też i śpiewająca z tą drugą formacją Ewa Bem. A ponieważ do swing session brakuje jednego saksofonisty, otrzymuję propozycję dołączenia do składu, którą przyjmuję natychmiast, bo z moimi osobistymi zadaniami dzieje się coś dziwnego. Mam grać w Międzynarodowej Orkiestrze, ale nie wiem, jak ona ma wyglądać, jaki jest personel, jaki repertuar, czy należy zabrać jakieś partytury, czy nie. A wszystko przypomina sytuację z Kubusia Puchatka. Im bardziej wyglądam odpowiedzi, tym bardziej jej nie widać. Wreszcie znużony tym wszystkim powędrowałem w Tatry do Doliny Chochołowskiej, żeby choć trochę się wybyczyć, a po powrocie zabrałem się do zapuszczonych od jakiegoś czasu nagrań Grand Standard Orkiestry. Właściwie tylko lenistwo mnie przez tyle czasu powstrzymywało, bo Janek Borkowski z Trójki już dawno mnie o te nagrania usilnie molestował, ale równocześnie domagał się nowych solistów, a nie tych, którzy już byli sprawdzeni. Chciał mieć po prostu w tej ekipie całe polskie jazzowe środowisko. Przypomnijmy, zadaniem tego zespołu były standardopodobne nagrania jazzmenów ze smyczkami. Taka półrozrywkowa, ale jednak jazzowa muzyka. Tym razem wypadło na Tomka Stańkę, którego szczerze mówiąc nikt z nas sobie ze smyczkami nie wyobrażał, ale on wybronił się świetnie, bo nie rezygnując ze swej specyfiki, doskonale się do tej muzyki dopasował. Było trochę problemów z rytmiczną sekcją. Zawsze preferowałem Karolaka i Dąbrowskiego, ale oni gdzieś się akurat porozjeżdżali. Pozostał tylko Zbyszek Wegehaus. Na perkusję wziąłem więc Czesia Szymańskiego, a na fortepian Adzika Sendeckiego, bo pomyślałem, że on też przy okazji może nagrać i swoją solówkę. To była chyba nasza pierwsza w życiu współpraca. No to teraz posłuchajmy. Najpierw Adzik Sendecki w mojej kompozycji Ptasi Konik, a potem Stańko w zapomnianym dziś nieco standardzie Raby. Nagrania zrealizowaliśmy 4 i 5 lutego. Grand Standard Orkiestra i w pierwszym przypadku Adzik Sendecki fortepian, a w drugim Tomasz Stańko trąbka. Proszę zauważyć, że obaj soliści musieli się zmierzyć z muzyką, jakiej na co dzień nie uprawiali, a wywiązali się z tego zadania znakomicie. No i wreszcie 16 lutego przyszła pora na Indie. Niecierpliwie czekałem na ten dzień, bo Indie to kraj, który można od razu znienawidzić albo wręcz przeciwnie. Ja zdecydowanie należałem do tej drugiej kategorii. Cały wyjazd miał trwać 3 tygodnie i część z nas podzieliła go na 2 etapy. Najpierw Bombaj, a potem Bimbaj. Jako że postanowiliśmy część czasu wykorzystać na wakacje na Goa, to tak taki wydzielony skrawek, który niegdyś nie był kolonią angielską, tylko portugalską, i to się wyraźnie dawało odczuć. Nie tylko w architekturze, ale i w higienie i wzorowym porządku. Ale najpierw obowiązki, potem przyjemność. Na początek zakwaterowanie i tu się nam poszczęściło. Dostaliśmy wygodne pokoje w hotelu Imka, czyli pełna gwarancja higieny, i nawet jaszczurki gecko nie były w hotelu potrzebne. Następnego dnia udałem się do dyrektora festiwalu, Niranjana Javeriego, aby wyjaśnić sprawę mojego udziału w tej dziwnej orkiestrze. On odesłał mnie z kolei do znanego mi już puzonisty Majka Cwierina, bo to właściwie był jego projekt. Ten od razu rozwiał wszelkie moje nadzieje, bo widzisz, powiada, ja całe życie marzyłem, żeby zagrać na 2 puzony z Jimmym Knepperem, który właśnie tu jest, więc zagramy w kwintecie, a orkiestry nie będzie. Ale dorzucił swoją orkiestrę, montuje tu również sam wielki Ravi Shankar, więc może idź do niego, możesz mu się bardzo przydać. Shankar akurat miał swoją próbę, więc natychmiast tam powędrowałem, ale starczyło mi chwilę popatrzeć i posłuchać, aby w ogóle nie podejmować tej rozmowy. Muzyka raczej przypominała ragę niż jazz, ale najbardziej zdziwiła mnie forma tego spektaklu. Zresztą dokładnie wyglądało to później na koncercie i przy całym szacunku dla wielkiego twórcy i całej hinduskiej kultury nie mogłem ukryć zdziwienia i nawet powstrzymać się od śmiechu. Mistrz Shankar stał w luźnych białych szatach przed frontem i dyrygował szybko i zamaszyście raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. W głębi muzycy podzieleni na sekcje rytm, smyczki, drzewo, blacha. Każda grupa miała swego poddyrygenta w podobnych szatach. Każdy wpatrywał się w mistrza i machał identycznie tak samo do swych podopiecznych. Z widowni widać było 5 holenderskich wiatraków i dopiero... płytowego rozwinęli swój stragan i handlowali między innymi płytą Geca z Jamboree, na której publikację autor wyraził zgodę, ale to miało dla członków klubu bez żadnego prawa do jakiejkolwiek sprzedaży. No i wyobraźcie sobie jego minę, kiedy ludzie zaczęli przychodzić z tymi płytami po autograf. Zrobiła się awantura, bo Getz z natury był krewki, ale jak to powiadają, nie masz cwaniaka nad warszawiaka. Wmówiono Getzowi, że przecież przy okazji zawierania umowy przewidziano także kilkaset płyt dla jego menadżera do własnej prywatnej dyspozycji i teraz prawdopodobnie tenże menadżer wpuścił je w Bombaj.